Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek, znowu najlepsza Polka, wygrywa w finale tenisowego turnieju WTA Finals. Misję sformułowania rządu prezydent Andrzej Duda powierzy obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Amerykanie zamierzają przekazać Izraelowi precyzyjne bomby o wartości 320 milionów dolarów. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1-6-0. To był ostatni mecz WTA Finals, który oglądał Dariusz Urbanowicz, który jest ze mną w studiu. Darku, podsumujmy to spotkanie. Co ważne, dzięki temu zwycięstwu z Jessicą Pegulą w finale turnieju Masters w Cancun Polka wraca na pozycję numer 1 w światowym rankingu tenisistek WTA, a sam finał Amerykanka wydawała się całkowicie bezsilna. Iga natomiast w natarciu od pierwszej do ostatniej piłki niczym Jerzy Michał Wołodyjowski w najpiękniejszych pojedynkach. Czy to z Kmicic, czy Bohunem, fechtowała praktycznie bezbłędnie. Pierwszy set do jednego skończył się w 27 minut. Drugi, mimo że Pegula nie ugrała ani gema, trwał 3 minuty dłużej. Rachu ciachu, po godzinie już nie było strachu. Iga Świątek nie przegrała w tym turnieju ani seta, a nie zaglądając jej w portfel, za to zwycięstwo zarobiła ponad 3 miliony dolarów. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że panna Świątkówna jest drugą Polką, której nazwisko zostanie wygrawerowane na trofeum noszące imię Billie Jean King. 2015 roku w tym turnieju triumfowała Agnieszka Radwańska, ale teraz wielkie gratulacje dla Igi Świątek i jej sztabu oczywiście, no i jazda na wakacje, w pełni zasłużone. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformułowania rządu. Prezydent powiedział w orędziu emitowanym na antenach Polskiego Radia, że tym samym zdecydował o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Andrzej Duda podkreślił, że konstytucja reguluje kolejne kroki powołania Rady Ministrów. Jak mówił, wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak, jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Prezydent Andrzej Duda poinformował też, że wyznaczył Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że decyzja prezydenta o powierzeniu misji sformułowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jest potwierdzeniem wieloletniej tradycji konstytucyjnej w naszym kraju. Przypomniał, że to właśnie PiS wygrało wybory do Sejmu. Wcześniej w Warszawie w siedzibie partii spotykało się Prawo i Sprawiedliwość. Po rozmowach rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczał, że partia nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości w Sejmie, a rozmowy nadal trwają. Premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście prowadzi takie rozmowy. Są prowadzone również rozmowy na poziomie właśnie tej koalicji rządowej przyszłej. Z uwagi na to, że rzeczywiście pojawiają się sygnały z różnych środowisk politycznych, między innymi środowiska PSL-u, a propos właśnie ewentualnej współpracy. Wielu polityków jest sceptycznych, jeżeli chodzi o tę potencjalną, rzekomą koalicję, bardziej medialną niż faktyczną, bo przecież wciąż umowy koalicyjnej nie ma, jeżeli chodzi o to, co się mówi dzisiaj w mediach. Odnosząc się do samego spotkania przy Nowogrodzkiej, rzecznik mówił, że miało ono charakter organizacyjny, aby wesprzeć posłów, którzy pierwszy raz dostali się do Sejmu. Opozycja tymczasem przed Świętem Niepodległości ma mieć już umowę koalicyjną, zapowiedział to przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podczas spotkania we Wrocławiu były premier podkreślił, że prace nad ostatecznym kształtem umowy trwają. Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości. W piątek liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem. Szef PO powiedział też, że rozmowy koalicyjne są prowadzone w taki sposób, aby posuwać sprawy do przodu w tych kwestiach, w których nie zawsze ugrupowania mają identyczny pogląd. Administracja prezydenta Joe Bidena poinformowała Kongres o zamiarze przekazania Izraelowi precyzyjnych bomb lotniczych o wartości 320 milionów dolarów, podał Wall Street Journal. Jak pisze dziennik, administracja wysłała Kongresowi formalną notyfikację. Dotyczy ona zestawów do precyzyjnego kierowania bombami lotniczymi produkowanymi przez izraelski koncern zbrojeniowy Rafael. Łączna wartość uzbrojenia to 320 milionów dolarów. Jest to kolejna transza uzbrojenia dla Izraela od czasu ataku Hamasu na ten kraj na początku października. Wcześniej Stany Zjednoczone wysłały Izraelowi rakiety do systemów obrony powietrznej i pociski artyleryjskie. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór, mówi Wiesław. Dobry wieczór, panie Wiesławie. No, było takie kiedyś powiedzenie, nie traćcie ducha. A więc radość z życia, z tego, co się tworzy, może przyjść nawet po wielu latach. Ja już mam trochę dużo, 77 lat. I po 50 latach postanowiłem otworzyć swoją mszę bluesową, którą kiedyś grałem w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. I siedząc tak przed gdzieś wszystkich świętych, przed grobem mojego basisty, tak chciałem z nim porozmawiać i nagle przyszedł jego syn, który mi powiedział: wie pan, ja też skomponowałem mszę esmo, jazzową. Tak sobie pomyślałem wtedy, że jednak ziarno rzucone w ziemię przynosi owoce nawet po 50 latach, a więc nie traćcie nadziei, nawet gdy pada deszcz, gdy jest pochmurno. Róbmy swoje, róbmy coś, twórzmy. Wtedy przyjdzie na nas pogoda. Pogoda ducha. Ja dzięki Bogu tę pogodę zachowuję do dzisiaj. Panie Wiesławie, bardzo dziękuję za to ziarno, które pan rzucił teraz w naszej audycji w takim razie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. I życzymy dobrej nocy. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. To oczywiście Grażyna Łobaszewska. Czy państwo podzielają ten pogląd tak pięknie przez nią wyśpiewany, że czas, czyli jakieś doświadczenie, uczy nas pogody, czyli pozwala w spokojny sposób patrzeć na rzeczywistość i podejmować wolne od emocji decyzje? Czy tak jest? Wypowiedź pana Wiesława, który kilka minut temu tu na antenie powiedział, że ziarno rzucone kiełkuje i żebyśmy nie tracili ducha, zachęcał nas do tego. Może o tym świadczyć. Pan Wiesław jest już w sile wieku, chociaż jeszcze czuliśmy to z jego głosu w pełni sił. Natomiast czy to tak jest, że to doświadczenie życiowe, to ten upływ czasu pomaga nam przeżywać nasze życie pogodniej? Czekam na państwa opinię. Nasz telefon do studia programu trzeciego Polskiego Radia w Warszawie to 22 i 7 trójek. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Mobilizowała nas Dionne Warwick, a my mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie pogody. Tak. I powiem tak, adio pomodore. Mhm. W kominie hula wiatr i sam się rozgryza orzech. Niedługo na całych jeziorach będzie śnieg. But I can see the sunlight in late December. I właśnie poprzednio pan ze mną rozmawiał i powiedział, że mogę coś tam zaproponować. Tak. Więc to właśnie moja propozycja I Can See the Sunlight in Late December i nawet by się nadała do audycji, ale wiem, że panowie mają już ułożone. Jeżeli jakimś cudem i jeszcze w dodatku jakimś cudem i to będzie zespół Lucifer, a nie Stevie Wonder. Świetny, świetny zespół z Niderlandów. Jeżeli dobrze pamiętam, albo Holandia, albo Dania, teraz właśnie niedobrze chyba jednak najwyraźniej pamiętam. Fantastyczne wykonanie moim zdaniem. Akurat na Danii to my się znamy tutaj z kolegą. Aha. Dariuszem, no to więc to możemy zweryfikować. No już nieistniejący, ale wykonanie jest fantastyczne, inne niż Stevie'ego Wondera. A pogoda, no to pogoda ducha właśnie przede wszystkim. A jaka jest pani pogoda ducha? No, teraz czuję się jak rozjechana żaba fizycznie, ale pogodę ducha staram się zachować. Dlaczego jak rozjechana? Tak, nie wiem, myślę obrazami, więc może tak mi się skojarzyło, tak niefajnie, niedobrze, nieprzyjemnie. Nie jestem w dobrej formie fizycznej teraz w tym momencie, ale staram się to jakoś przetrzymać. A psychicznej? No psychicznej, no staram się jakoś dać radę. No właśnie. Nie ma się co za bardzo rozczulać. Czasem przychodzą naprawdę trudne momenty. Jeszcze dodam, że z takich propozycji, takich, żeby było ciepło, żeby było przyjemnie, to kiedyś właśnie byli państwo, panowie tak uprzejmi i puścili, tylko to nie była ta wersja, o którą ja prosiłam, pewnie nie mogli panowie znaleźć. To był utwór Tigresa. Piękny, brazylijski utwór. Tak. Caetano Veloso, to jest jego wersja prawdziwa, jego oryginał do niego należy. Troszkę nieskładnie mówię, przepraszam. Natomiast wersja krótsza, więc nadająca się lepiej do radia, Neya Mato Grosso. Krótka, piękna. Wersja po prostu obezwładniająca kompletnie. I jeszcze tak... Tak, potem muszę pani powiedzieć, że potem słuchaliśmy tej pani wersji i rzeczywiście... A teraz panowie widzieli? Byliśmy zauroczeni, tak, ja widziałem. Tak. W liczbie mnogiej mogę powiedzieć, widzieliśmy. Tak. Ten basen, ten to pianinko, także... ten skok do wody. No. Tak? Możemy... Byli panowie zauroczeni, no to cieszę się, to bardzo mi miło. My tutaj notujemy te pani wszystkie propozycje filmowe i muzyczne. Bardzo się cieszę. A jeszcze zapytam się, co to na końcu panowie puścili, to brazylijskie? Co to było? Poprzednia audycja. Poprzedniej audycji? Na samym końcu leciało coś takiego bardzo rytmicznego, ptasiego, śpiewnego, brazylijskiego, takiego instrumentalny utwór. Teraz już nie pamiętam, ale... To może następnym razem, tak. I jeszcze zupełnie na koniec, żeby było tak naprawdę przyjemnie, ciepło, żeby się można było rozluźnić. Nóżka chodzi sama też, zespół Heatwave. Fantastyczny zespół i nietypowy dosyć, bo mieliśmy tam na bębnach Czecha albo Słowaka, na klawiszach to był chyba gościu ze Szwajcarii, a gitara też był chyba Brytyjczyk. I jeszcze byli rdzenni Amerykanie, Afroamerykanie, jak się to tak poprawnie politycznie mówi, czyli czarni. Ja się nie obrażę, jak ktoś powie mi, że jestem biała, szczególnie jak będę jedynym białym człowiekiem wśród tłumu czarnych. Łatwiej odróżnić. Więc zespół Heatwave. Zespół Szalamar też. I to są... The Night to Remember, zespół Szalamar. Bardzo fajny kawałek. I to są zespoły, które pani tworzą taką dobrą pogodę. Tak, przykładowo. Dobrą pogodę ducha. To mogą być bardzo różne rzeczy. Też uwielbiam na przykład Roniego Jamesa Dio. To mamy bardzo różne rzeczy. Na przykład Motorhead. Widzi pan dużo różnych rzeczy. Tak to może być. Nie nadążamy, żeby to zapisywać, ale to, co zapamiętamy, to poszukamy. Jakby pan miał jakąś taką smutną audycję, taką w sensie takiej zadumy bardziej, może jak chodzi o to, że ludzie się bezsensownie zabijają, teraz mamy różne konflikty, to właśnie Motorhead miał taki utwór 1916, naprawdę poruszający. No tak, w smutnych audycjach się specjalizujemy, więc nie jest to wykluczone. Nie jest to przytyk absolutnie, tylko że po prostu takie jest życie. Nie jest przytyk. No, tak, jest życie takie i trzeba sobie jakoś z tym radzić, ale... Rozmawiamy o kwestiach duszy i często o jakichś sprawach trudnych i to nie zawsze są wesołe rzeczy. Dokładnie. No dobrze. Tak i dobrze, że panowie tą audycję mają, tylko jeszcze raz mówię, no szkoda, że to jest godzina tylko. Pozdrawiam panów i ten Lucyfer może by się dzisiaj naprawdę nadał. Dziękuję bardzo. My również naprawdę pozdrawiamy. Świetna wersja utworu Stevie'ego Wondera, który zresztą nie był napisany dla niego samego, bo teraz nie pamiętam, kto go wykonywał tak przede wszystkim, ale ktoś jeszcze był, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć niestety. No zobaczymy, bo mamy dzisiaj rzeczywiście muzykę jakoś tam ułożoną, jest to jakaś tam koncepcja wszak, więc ale możemy sobie zapisywać na zaś. Bardzo dziękuję pani za telefon. Do następnego razu. Jak zawsze inspirujący i do usłyszenia następnym razem. Jest gdzieś taki dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi, plusa tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Który mnie zabrać stąd może, zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie, dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. A my mamy już wtorek, 7 listopada, 311 dzień roku. Imieniny obchodzą Antoni i Florenty. Słońce wzejdzie o 6.40, zajdzie o 15.58. W Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, rozmawiamy o pogodzie ducha. Skąd ją czerpać? Słuchaczka kilka minut temu podała nam dwa źródła. To film i muzyka. Wyrafinowany film i wyrafinowana muzyka. Dziękujemy za te zawsze ciekawe inspiracje i czekamy na kolejne głosy. Przypomnę numer telefonu do studia programu trzeciego przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. To 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o pogodzie ducha, a niewątpliwie ten nastrój nasz podniosła Iga Świątek. Iga, która nawiązała do wielkiego wyczynu Agnieszki Radwańskiej sprzed wielu lat i wygrała turniej WTA Finals, czyli najważniejszy turniej w sezonie, podsumowujący sezon. Wygrała z Jessicą Pegulą 6-1.

dotąd moje doświadczenia są dosyć ciepłym, różnorodne. I chciałbym przekazać, tak powiem, słuchaczom jedną informację. Według starej zasady, umiesz liczyć, licz na siebie. Jedyną energią, którą naprawdę możemy wykorzystać, jest energia nasza własna, naszego własnego życia. I jeżeli się nie będziemy poddawali, przejmowali tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, to damy sobie radę. W zasadzie to wszystko, co chciałem przekazać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy pana także. Mamy wedle słów naszego słuchacza liczyć na siebie i odkrywać tę energię, którą mamy w sobie. No, to jest dla nas teraz te słowa są do przemyślenia, a my skorzystamy z okazji, bo mamy kolejne połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trochę późno włączyłam, nie za bardzo wiem, czy będę w temacie, ale chodzi o przyjemności, tak, żeby sobie poprawić nastrój. Chodzi o pogodę ducha, bo nawiązaliśmy dzisiaj do jesiennej pogody, potem do zwycięstwa Igi Świątek, która poprawiła nam nastrój. A to słyszałam. Tak, i rozmawiamy o pogodzie ducha. Pytałem, czy przede wszystkim, czy jaka jest pani pogoda ducha? To jest pytanie pierwsze. Teraz, to ja jestem do domu pogoda, bo moja mama świętej pamięci była z takiego rodu, że było zabawnie. I usłyszałam wcześniej wypowiedź, tak troszeczkę w kawałkach. Tak. Słuchaczki, którą już znam z głosu takiego mszystego, ja to nazywam mszystym, ona jest taka bluesowa trochę w intonacji i bardzo mi się podoba to, co powiedziała, ponieważ ja mam bardzo podobne upodobania, czyli muzyka i film i też raczej takie niszowe rzeczy. I to, co tam mówiła, to też mi poprawiło nastrój, ponieważ wiele rzeczy nie znam, więc wszystko jeszcze przed nami, dużo fajnych rzeczy być może u Państwa. A ja bym chciała jeszcze zaproponować nowy singles, bo to mi zawsze poprawia nastrój, muzyka barokowa. No ale już tak bez szczegółów, bo pani muszę jej złożyć gratulacje. Umysł młodszy pewnie, ale myślę, że i tak bardzo dużo widzę, poza tym, że młodszy to w ogóle dużo pamięta. Ja często wiem, co lubię, a nie pamiętam nazw i to już zaczyna mi też umykać. Ostatnio nie mogłam sobie przypomnieć, jak się nazywa lider Rolling Stonesów. No ręce opadają. To jest tak, co sobie przypomniałam. Później nie mogłam sobie przypomnieć, jak się nazywa jeden z naszych ulubionych głosów operowych, czyli pan Bernard Ładysz, ale ktoś mi musiał pomóc, bo to akurat był zaduszki. A ja dzisiaj byłem z wizytą w szpitalu i nie potrafiłem, pytając się o drogę, określić, gdzie pan idzie. Tak, gdzie idę na oddział ortopedii. W ogóle zapomniałem tego słowa, ortopedia, no, i musiałem to tłumaczyć. Tak się jednak zdarza. No i to przyznam, że to było takie trudne, bo pomyślałem sobie, że rzeczywiście w tym szpitalu już tam powinienem zostać chyba, bo... Ale nie na ortopedii. Ale nie na ortopedii właśnie. Tak, ja to już też myślę, że gerontologia raczej się kłania. No, ale to tak, zdarza się. Świat jest przybodźcowany. Pani słuchaczka, która tak zawsze kojąco na mnie działa, to właśnie, o której mówiłam, to też wspominała, że świat jest trudny i nie zgodziłam się tylko z jednym, że bezsensowne wszystko to ma głęboki sens. Ostatnio byłam też na filmie ze spotkaniem z panem Zanussim, gdzie był fragment filmu z takim młodym aktorem ukraińskim, gdzie jest scena wojenna, taka wstrząsająca, no jak wszystkie sceny wojenne, gdzie dziewczyna rzuca się do młodego żołnierza rannego ciężko i krzyczy właśnie, dlaczego to jest takie bez sensu, i on mówi, że wszystko ma sens. Typowe dla pana Zanussiego, tam wszędzie wszystko jest poukładane. No i pan Zanussi też zawsze mi poprawia nastrój. Jest to góra jakiegoś pokoju, poukładania i takiego mentorstwa. I każde spotkanie z panem Zanussim to jest coś do przodu. Chociaż różne głosy słyszałam, ale mam to w nosie. Ja po prostu uważam, że takich osób... Przede wszystkim jest intelektualistą i to jest miłe, tak, to posłuchać. Myślę, że to nie jest na topie w większości, ale dużo osób jest zawsze, jest pełna sala. Raz tylko spotkałam, że było mało, była słaba frekwencja, dlatego że no po prostu był wydział prawa, no i nikt nie zadbał o wewnętrzną reklamę. Po prostu prostu nas uwiedział. Też miał taką wspaniałą, ma taką wspaniałą cechę i pewną, no po prostu już jakby nabytą umiejętność wrodzoną, znaczy pięknego mówienia po prostu. No tak, wiesz, to jest dar, tak. Tak, to jest dar, jest to rzeczywiście, jeszcze w dawnych latach, jeszcze w latach PRL-u, prawda? On tak bardzo się tym wyróżniał i to było bardzo miłe słuchać go. Nie mogę nieraz wszystkim połapać, jak mówiłam, za koła pućkam się z czymś, jak się idzie, spotkałem z takim człowiekiem, który jest jakby poza tym całym wariactwem i jest uporządkowane i wszystko jest u niego na miejscu i przecinki, i kropki, no naprawdę. Ludziom z radia bym życzyła. Dobrze, dobrze. Będziemy się poprawiać tutaj. Myślałam o Trójce popołudniowej. Już też kiedyś dzwoniłam się, pikliłam, ale staram się nie dzwonić, bo potem się tak denerwuję, nakręcę, że po co. Bo wiem, że tutaj tak trafia próżnie. No uważam, że naprawdę w radiu to jednak powinien być wzór i to zawsze też poprawia. Nie poprawia. Jak przypomnę panu z dawnych czasów, taki ulubiony pan Kazimierz. No i to nazwisko pan wie pewnie. Tak. To znaczy, ja go tak nie pamiętam, przyznam, tego pana, ale słyszałem o nim, tak. No i pan Waldorf i w ogóle mnóstwo takich osób, dla których właśnie piękne powiedzenie się i wszystkim znaki przystankowe stanowiły o tym, że człowiek wiedział, o co chodzi, a nie pół zdania było z innej bajki, a pół z innej i nie było wiadomo, co do czego przykleić. Z tego pochodzą takie paradoksy, że jakby sobie nie raz jak pan prezenter posłuchał, co opowiada, to by nie wiedział też właściwie, co miał na myśli. No ale to dajmy spokój, nie będziemy się denerwować, jutro będzie to samo. Trzeba wymienić kanał i tyle, a szkoda. Czyli pani pogoda ducha dzisiaj? O, dzisiaj dość miło, dużo było sytuacji, ale też i trudnych, bo ja już tego dużego miasta mam naprawdę dosyć, więc byle co mnie prowadzą nogi, jeszcze na ulicy już rozmawialiśmy kiedyś, ale skupiałam się do mnie, że wczoraj przyjechała koleżanka z Bułgarii, która też jest ciężko doświadczona przez życie i stwierdziła, że o małych rzeczy, bo omawiała się właśnie o tym, że pewne zmiany w życiu są tak, no właśnie to przebodźcowanie, na które wiele osób się ostatnio skarży w różnych miejscach, nie jest to nic obcego, ale czasami potrafi tak dowalić, że jak coś się zmieni, to co kiedyś było takim unoszeniem się na fali, tak, no jakieś nowe doświadczenia, to jest już nie do zniesienia. Jak się chodzi na ulicę, jeszcze do tego i człowiek jest na tej ulicy dłużej i widzi, jak wszyscy się rozdeptują i jest wiecznie to samo i lezą, będą zrobić ten krok w bok, to nie, lezą dalej, czeka, że się przyczaj, koleżanka też się skarżyła, więc zjawisko się poszerza. Ja szukam po prostu jakiejś dziury, kanału, gdzie mogę się przemieszczać, żeby znaleźć trochę równowagi. Jest to bardzo trudne. Mogę się śmiać, na szczęście dziękuję najwyższemu, że potrafię się pośmiać, mam ten czarny humor i to jest też dar. Jak już sobie znajduję, to zawsze mi to pomaga, tak. I takie osoby, które też można z czarnego naprawdę, z takiej czarnej dziury wydostać coś jasnego. I się jeszcze pośmiać, to jeszcze żyjemy. Jeszcze po co? No tak. Zwłaszcza, że ludzie giną tu czy tam i to nie jest niestety niebezpieczne. Nawet jak się wyłoszczę czasami, to sobie myślę, że rzeczywiście wszystko ma sens gdzieś tam. I piosenka pani Stasi Cylińskiej, która mówi, że też się czas w najczarniejszych chwilach czepia się tej piosenki, że ktoś mądry napisał, że gdzieś się spotkamy, bo wszystko to gdzieś tam się obraca w jakiś sens. Więc my na koniec puścimy piosenkę, która mam nadzieję też nam tą pogodę ducha da, a musimy już kończyć, bo mamy te ostatnie 30 sekund. No, wie pan, bo ostatni dzwonię, bo jest bardzo trudno, czyli ta godzina, jak słuchaczom mówią, jest za mało, jak za mało. Godziny było za dużo, tak. To można było to zawsze jakąś fajną muzyką, może do tego jednak wrócić, bo rzeczywiście były czasami takie luki, ale fajną muzyką. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę puścić muzyczkę, na przyszły raz ja będę czekała. Dobrze. Na można? Dobrze, bardzo dziękuję i wszystkim naszym słuchaczom Darzyna Oczkowska, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Kończymy i do usłyszenia za tydzień. Why don't